Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Vanavond hoorde ik in Nieuwsuur het woord schiphollen voorbij komen. Als werkwoord, hè? Ik kende het niet, maar het blijkt zelfs in de Vandalen te staan. En het betekent misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten in relatie tot omwonenden. In 2010 werd het door Pieter Winsemius al voor het eerst gebruikt. En nog steeds wordt er geschiphold in dit land. Wel met een D, hè? Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. Ja, die deal tussen Israël en Hamas over vrijlating van gijzelaars en een tijdelijke wapenstilstand, gaat die er komen? Ik vraag het Ines Polak. En dan de onvermoeibare Wilma Borgman volgde ook vandaag het verkiezingsnieuws. En dat was er wel, want Pieter Omtzigt heeft weer iets gezegd. Schrijver Ilja Leonard Vijver, die komt. Die maakt zich zorgen over onze democratie. En Hans Renders komt ook, want het is de derde zondag van de maand. Die las politieke biografie. Die net zijn verschenen. Maar we gaan eerst maar naar het nieuws van vandaag. Zondag 19 november. Goed nieuws uit Gaza. De meer dan 30 te vroeg geboren baby's uit het Al-Shifa ziekenhuis zijn op weg naar Egypte. 31 babies that the Palestinian Red Crescent Society is saying it's evacuated from Al-Shifa to a field hospital in the northern Sinai. That's in Egypt. De baby's zijn onderdeel van een groep van 300 patiënten. Patients on dialysis machines and people with injuries and trauma from the war. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO prijst de artsen van het ziekenhuis. Under the conditions that you continue to deliver the best possible care for your patients and their families is nothing short of heroic. In Qatar zei de premier dat hij de kans groot acht dat er binnenkort een deal komt over de gijzelaars. I'm now more confident that we are close enough to reach to a deal. Daar gaan we het zo meteen dus over hebben. Intussen waren er ook vandaag in allerlei steden in de wereld pro-Palestina demonstraties, onder meer in Rotterdam. Laat je horen in Den Haag! Laat je horen in Gaza! Laat je horen! Free, free, Palestine! In de campagne zagen we vandaag een oude bekende. Welkom in Breda. Hey, goedemorgen. Hoi. Ja, demissionair premier Rutte was tijdens die campagne veel in het buitenland, maar vanochtend had hij bardienst bij een voetbalvereniging in Breda. Het laat ook zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. Een topdag voor de club. Het is niet slecht voor de baromzet, heb ik indruk. Nee, daar zit inderdaad een juiste constatering. Want Rutte tapte de ene koffie na de andere en uiteraard verkocht hij ook een worstenbootje. Hij wil er nog één. Bij het debat van het NOS Jeugdjournaal was de sfeer ook uitgelaten. Zo moesten de lijsttrekkers in twee teams met behulp van dozen het torentje bouwen. Het is niet makkelijk, hè? Ook het vormen van die teams viel niet mee. Zo zat Caroline van der Plas misschien toch niet in het goede team. Team links. Jullie zijn team rechts. Nee, met team links. Nee, blijf lekker staan. Stop deze show. Ja. Zeg maar gewoon team L. Ook deed de BBB-leider een onthulling. Ik kon op de basisschool altijd al heel slecht rekenen en dat kan ik nu nog steeds. En in Brabant is Wim van der Leegte overleden. Oud-topman van VDL. Wij bouwen hier chassis voor bussen, stadsbussen en tourbussen. Het hoogtepunt van zijn carrière was de overname van Netcar. Want, zo zei hij... Als ik het niet doe, dan doet niemand het. En dat doet mij toch wel heel erg zeer. Van der Leegte was geliefd bij zijn personeel en kende veel van de duizenden werknemers bij naam. Maar hij kon ook streng zijn. Op zijn tijd mag je ook streng zijn. Maar van de andere kant is het ook menselijk. Ja. Wat vind ik van Wim? Ja, we mogen gewoon Wim zeggen. Burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven, waar het hoofdkantoor van VDL staat, roemde de oud-topman. Wim van der Leegte is eigenlijk een beetje de aartsvader van de nieuwe Brainpoort geworden. De combinatie van maakindustrie en kennis en daarmee heel veel werkgelegenheid creëren. Wim van der Leegte werd 76 jaar. Ik kijk met grote tevredenheid op mijn leven terug. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik geef nooit op, maar dat hoort ook niet. Hè? En een ondernemer moet ook nooit opgeven. Altijd doorgaan. Ja, maar daar is nu toch een einde aan gekomen. Hé, Wouter Jong, jij hebt al gekeken wat er morgen in de krant staat. Ja, de Volkskrant heeft uitgebreid gesproken met de Rotterdamse straattandarts Didi Landman. Zij verzorgt iedere donderdag gratis mondzorg voor minima en daklozen. Maar onder die patiënten zijn steeds meer mensen met een inkomen, een rijtjeshuis en kinderen. Haar wachtlijst is sinds ze in 2015 begon nog nooit zo lang geweest. Hoewel armoedeminister Schouten zegt dat de armoede de afgelopen jaren is teruggedrongen, ziet de straattandarts dat absoluut niet. Zelfs in haar praktijk, in de wat duurdere buurt in Rotterdam, zeggen patiënten dure behandelingen af omdat ze het eigenlijk niet kunnen betalen. Boven winkels staan complete verdiepingen leeg. En daar passen bij elkaar 70.000 woningen in. Blijkt uit onderzoek waar Trouw over schrijft. Onderzoekers becijferden dat in 50.000 winkelpanden al decennia lang verdiepingen leeg staan of worden gebruikt als opslag. En met wat ingrepen kunnen die bewoond worden. Wel moeten veel van die verdiepingen een eigen opgang krijgen en zijn er andere verbouwingen nodig. Maar dat is vaak wel te regelen. De onderzoekers keken naar de binnenstad van Zwolle. Daar zouden zo'n 300 woningen gerealiseerd kunnen worden. En dat kost 33 miljoen euro. Maar de waarde van het vastgoed neemt daarmee toe tot 58 miljoen euro. Bovendien komt er daarna de nodige huur binnen. Het AD ziet mogelijkheden in stoffige, ongebruikte kinderkamers in eengezinswoningen van ouderen die niet willen of kunnen verhuizen. Zo'n huis zou gesplitst kunnen worden, maar de ouderen zouden ook jongere huurders in huis kunnen nemen. Die zouden bijvoorbeeld korting op hun huur kunnen krijgen als ze wat mantelzorgtaken op zich nemen. Om maar wat te noemen. De Telegraaf ligt de lezer voor over het fenomeen aquaplaning. Daarbij raakt de auto onbestuurbaar doordat er een laagje water ontstaat tussen het wegdek en de banden. Door het extreem natte weer van de afgelopen weken kunnen automobilisten daar vaker mee te maken krijgen. En nat was het. Op sommige plaatsen is al 2 keer zoveel regen gevallen als normaal in de hele maand november. En daardoor lopen ook straten en snelwegen sneller onder. Om aquaplaning te voorkomen moet je bij zware regen niet te hard rijden en zorgen voor autobanden met genoeg profiel. Als het toch gebeurt, kun je iets meer doen dan alleen bidden. Het gas loslaten bijvoorbeeld. En als je gaat slippen, zorgen dat je in de richting stuurt die je op wil en blijven kijken waar je heen gaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dang-a-ling-a-ling, dang-a-ling-a-ling, dang. Nou, als de uitzending met Van Morrison begint, heb ik het hele uur goede zin. Heerlijk. Jackie Wilson set. Ja, we hoorden net in het nieuwsoverzicht dat er een mogelijke deal op komst is tussen Israël en Hamas over het vrijlaten van gijzelaars en een tijdelijke wapenstilstand. Daar ga ik het over hebben met Ines Polak, voormalig correspondent van Trouw in Israël. Hartelijk welkom. Ja, Qatar zegt dat die deal dichtbij is. Hoe kijkt u op afstand naar die tegenstrijdige berichten over die op handen zijnde deal? Heel voorzichtig. Ik heb zoiets van eerst zien en dan geloven. Want zolang die deal niet rond is, kan hij elk moment weer misgaan. Het was verleden week ook al dat er een soort stemming was van oké, het is bijna gebeurd. En toen bleek even later dat Yahya Sinwar, dat is de militaire leider van Hamas, alles had afgekapt, zich helemaal had teruggetrokken, geen contact meer wilde omdat Israël het Shifa-ziekenhuis was binnengevallen. Ja. Nou, Israël zit nog steeds in het Shifa-ziekenhuis, maar heeft kennelijk toch weer contact opgenomen. En die onderhandelingen die verlopen ook via je weet niet wat voor kanalen. Ja. Amerikanen, Egyptenaren, Qatar. Wat weten we eigenlijk over waar die gegijzelden zitten? Nou, volgens Israël, en ik neem aan dat ze dat beweren op grond ook van luchtfoto's die zijn gemaakt op die 7e oktober, zijn ze in eerste en op grond van de 4 gijzelaars zijn er vrijgekomen. Hè? Die hebben zij natuurlijk ook verhoord. En die vertelden dat ze eerst in een grote hal, ondergrondse tunnel, hebben ze een heel eind gelopen en toen in een grote hal terecht zijn gekomen. Volgens de luchtfoto's zou dat kunnen zijn dat dat onder het Shifa's ziekenhuis was. Daarom is Israël zo echt helemaal erop uit om te bewijzen dat onder de grond bij het Shifa's ziekenhuis enorme tunnels zijn, enorme ruimtes, en dat zijn ze nu aan het proberen uit te zoeken. Ja, er was vandaag ook iets van te zien. Ja. Tenminste, ik zag daar beelden van, die je natuurlijk ook altijd weer moet wantrouwen. Ja, je weet het niet. Nee. Ja. Die families van die gegijzelden, die vinden het natuurlijk allemaal veel te langzaam gaan, dat is duidelijk. Wat doen zij om die druk op te voeren? Oh, heel veel. Ze zijn verschrikkelijk goed georganiseerd. Dat komt ook omdat een groot deel van die gijzelaars die zijn uit de kibbutzim, uit de omgeving van Gaza. En die kibbutzim zijn hoe dan ook altijd al goed georganiseerd. Het zijn vaak hoogopgeleide mensen die precies weten ook wat ze met de media moeten. Ze hebben van, nou, ik denk vanaf dag 3 zijn ze gaan zitten in het grote plein voor het museum in Tel Aviv. Dat is een vaste plek, daar zitten ze dag en nacht. En daar voeren ze allerlei acties. Grote tafels waar die dan gedekt zijn met de afbeeldingen van hun geliefden die gegijzeld zijn. Ze vieren elke verjaardag van iemand die gegijzeld is. Ze zoeken de pers op, ze zoeken ook internationaal de paus. Ik heb toevallig één oma gezien die oorspronkelijk uit Iran kwam, wiens kleinkind is gekidnapt. En die heeft zich direct gericht tot Khamenei, de Iraanse president, in het Iraans, in het Persisch. Ja. Dus ze zijn echt heel actief. En de afgelopen 5 dagen hebben ze dus een mars gehouden vanaf Tel Aviv naar Jeruzalem, naar het kantoor van Netanyahu, de premier, om te eisen dat hij ze zou ontvangen en in gesprek met ze zou gaan, want ze zijn behoorlijk kwaad op de regering, tal van redenen. Ja, dat wou ik net vragen. Leidt al die druk tot iets? Een beetje wel. Het is zo dat zij waren nogal overvallen door dat Israël dus eigenlijk die militaire actie is begonnen, want zij denken dat gaat ten koste van de gijzelaars. De regering heeft dat toen verkocht als nee, dat is goed, ook voor de gijzelaars. Dat is nog steeds ons belangrijkste doel. Maar daardoor zetten wij druk op Hamas om ze vrij te laten. Nou, dat is natuurlijk maar heel bedenkelijk. Want je kan ook zeggen, ja, ze kunnen ook per ongeluk de gijzelaars bombarderen. Want je weet niet precies waar ze zitten. Nee. Dus die families van de gijzelaars die zijn constant bezig om te eisen, we willen nu dat ze vrijkomen. We willen nu dat Netanyahu met ons gaat spreken. En hij heeft nu toegezegd dat hij aanstaande dinsdag ze uitnodigt voor een zitting met het kabinet. Ja, want wat nemen die families die regering nou eigenlijk precies kwalijk? Alles. Echt alles. Het begint ermee dat Netanyahu heeft zich 13 jaar voorgedaan als Mr. Security. Ik zorg voor jullie veiligheid. Er was niks die 7e oktober bij die aanval. Geen leger, geen veiligheidsdienst. Hamas had vrij spel. Dus ten eerste voelen ze zich in de steek gelaten. Al helemaal door Netanyahu, door het leger, door de veiligheidsdiensten, door alles wat er ontbrak. En sindsdien ontbreekt er ook van alles, want de regering functioneert niet zo goed. Door vriendjespolitiek zijn verkeerde benoemingen gedaan. Dus ze vinden zich ook in de steek gelaten met de opvang, met de hele manier waarop de regering ze eigenlijk negeert tot nu toe. Dus ze vragen zich eigenlijk af, wat doen jullie eigenlijk? Ik begreep dat er twee theorieën over bestaan. In de zin van? Nou ja, dat ze dus... dat er eigenlijk twee doelen waren, Hamas met de grond gelijk maken, de gegijzelden terughalen, en dat daar eigenlijk niets van daar terecht gekomen is. Daar zit natuurlijk een spanning tussen. Ja, enorm. En er is in de regering zelf is er ook oneenigheid over. Over wat doen we met de gijzelaars. De extreemrechtse in de regering, die zeggen van je niks van aantrekken en sla erop los. Maar zeggen ze dan ook van, nou ja, dan moet die gegijzelde... dat is dan een soort collateral damage? Dat zeggen ze niet hardop, maar dat is wel de conclusie. Netanyahu, die stond tot voor kort op het standpunt van... we moeten zorgen dat ze allemaal in één klap vrijkomen... of althans zoveel mogelijk. En daar ging eigenlijk de legerleiding en zijn oorlogskabinet... dat hij zelf gevormd heeft, maar wat uit oppositieleiders ook bestaat... ging daar tegenin. Die zeggen, pakken wat je pakken kan. Ja. Als je nu een stelletje gijzelaars vrij kan krijgen... moet je dat onmiddellijk doen. Netanyahu zei, ja, maar als wij een staakt het vuren afkondigen... of althans een pauze in de gevechts, dat willen we niet zomaar doen. En er is natuurlijk ook een hele cynische manier... waarop Hamas hiermee kan omgaan. Stel je zegt, we laten 50 gijzelaars vrij... in ruil voor 5 dagen gevechtspauze. Ja, ja. En op dag 6 komen ze, oh, we hebben er nog 2. Wat doe je dan? Zeg je dan nog 2 dagen? Dat is natuurlijk een spel wat je eeuwig kan blijven spelen. Ja, die families die willen ook een afspraak, hè? Met die regering Netanyahu. Ja. En dat is dus kennelijk nog steeds niet gebeurd. Nou, dat gebeurt wel. Dinsdag. Ja, dat gaat dinsdagavond gebeuren. Dan hebben ze de afspraak met Netanyahu. Ja, en dan wordt er... Kijk, Netanyahu kan ze ook niet veel meer... Die kan ze natuurlijk niet meer vertellen dan wat hij kwijt kan. Het zijn geheime onderhandelingen. Dus hij kan daar geen details over vertellen? Er zitten 240 leden, of mensen, 240 families die iets willen weten. Als je dat vertelt, dan is het in Israël weet automatisch iedereen het. Ja. Dus hij kan ze niet veel vertellen, hij kan niet veel kwijt. Maar ze nemen hem ook kwalijk dat hij ze niet onder ogen durft te komen. Want dat is natuurlijk. Zo. Ja. Maar dat gaat dus nu wel gebeuren. Gaat nu wel gebeuren. Maar goed, dat lot van die mensen blijft dus totaal onzeker. Blijft totaal onzeker. Het kan zijn dat er een verrassing komt en dat een deel vrijkomt. Het gaat er nu om dat ze dus de kinderen en de vrouwen vrij willen laten. Althans, dat zou de deal zijn. Een stuk of 50. In totaal in ruil voor 5 dagen gevechtspauze. Ja, blijf ik toch ook gek vinden, de vrouwen dan vrij laten en de mannen niet. Ja, is ook gek. En er is nog iets geks aan de hand. Raar discriminaat. Ja, maar ze zijn natuurlijk wel bang wat er met de vrouwen is gebeurd. Ja, ik begrijp het ook wel, maar goed. Ja. Vrouwen en kinderen eerst, hè? Vrouwen, kinderen eerst. Ja. En Netanyahu wil dus ook dat kinderen die geen kinderen meer zijn... die al iets ouder zijn van vrouwen die vrijgelaten worden... ook vrijkomen, want hij zegt... je kan die vrouwen niet vrijlaten terwijl hun zoon van 20 daar nog achter blijft. Ja. Nou, we zullen zien hoe het verder gaat. Hartelijk dank, Ines Polak, voor je komst. Ja. It's So Easy van Linda Ronstadt. Ja, wekenlang kwam er geen antwoord op die ene vraag. Doet hij het of doet hij het niet? Maar vanmiddag was daar ineens toch een ja. Of was het toch een misschien? In ieder geval, Pieter Omtzigt zei bij Buitenhof dat hij toch wel premier wil worden. Wilma Borgman in Den Haag, de onvermoeibare. Dag, ja, Wilma. Ik hoorde. Ja, hey, Mieke, hoi. Ja, is het dan nu voor eens en altijd duidelijk, Wilma? Ik weet het niet. Nou, ik zou zeggen, oordeel straks zelf maar. Die vraag is hem in ieder geval al tientallen keren gesteld in de afgelopen week. En tot nu toe kwam er op geen antwoord. Daar had hij ook zijn redenen voor, zei hij steeds. Wij kiezen geen premier in dit land. Het gaat om Tweede Kamerverkiezingen. We willen gewoon ons programma uitvoeren. De premier is trouwens ook helemaal niet belangrijk. Dat was Omtzigt tot nu toe. En twee dagen geleden nog zei hij, ik ga daar echt voor de verkiezingen helemaal niks meer over zeggen. Maar vandaag was alles anders. Ik kwam er toch een soort van duidelijkheid onder voorwaarden bij het tv-programma Buitenhof. Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? Dus die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, die gewoon gecontroleerd kan worden. Dan kun je die hervorming ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten. Op welke plek? Die van minister-president? Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn, maar dan zou dat ook kunnen, ja. Ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen. Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan? Dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten, ofwel leiding te geven aan vakministers. Ja, dus het liefst wil Omtzigt geen premier worden, maar fractievoorzitter. Maar als er in zo'n nieuw kabinet ministers komen die echt verstand van hun vak hebben, als niet alles is dichtgeregeld, dan wil die ook wel premier worden. En dat was toch in ieder geval meer antwoord dan tot nu toe. Ja, en waar kwam die nieuwe uitspraak vandaan? Ja, volgens Omtzigt zelf is er binnen en buiten zijn partij druk op hem uitgeoefend om deze duidelijkheid te geven. Zeker na die peiling van gisteren, waarin zijn partij 5 zetels verliest. En dat verlies werd volgens kiezersonderzoek mede veroorzaakt doordat Omtzigt steeds maar in het midden liet wat hij nou precies wil of niet. Daarom hebben ze gisteren deze strategie bedacht. Daarom kwam er dus vanochtend die uitspraak. Je kunt wel vaststellen, Mieke, dat er niet vaak een peiling is geweest die zoveel heeft teweeggebracht als die van gisteren. Natuurlijk ook vanwege de situatie dat zo vlak voor de verkiezingen wel 4 partijen kans maken om de grootste te worden. In de campagneteams begint de spanning toe te nemen. En dus zegt Omtzigt nu dat hij alsnog voor de verkiezingen zoveel mogelijk helderheid wil verschaffen. Ja, de vraag naar wat hij wil heeft ons allemaal lang bezig gehouden. Ja. En hoe doordacht is dit nu dan van hem? Of is het een soort paniek? Nou ja, de vraag is inderdaad hoe doordacht is dit? Want er blijft nog heel veel onduidelijk. Bijvoorbeeld, hoe gaat dat dan in de praktijk straks? Het is altijd zo dat bij een formatie eerst onder leiding van een informateur een regeerakkoord wordt gemaakt. Het inhoudelijke stuk. Als dat dan door de fracties is goedgekeurd, dan komt er een formateur. Dat is de beoogde premier. En die begint met de diverse leiders van de andere politieke partijen de ploeg samen te stellen, de poppetjesfase. Tot nu toe gaan die partijen zelf over hun ministers. En de vraag is toch, gaat dat dan straks helemaal anders? Wat gebeurt er als die kandidaten die door andere partijen worden voorgesteld Omtzigt niet bevallen? Wordt hij dan alsnog toch geen premier? En mogen andere partijen dan ook iets zeggen over zijn ministers? Bovendien, hoe zit het dan met de vakbekwaamheid van de nieuwe premier zelf? Vanmiddag kreeg Omtzigt deze vraag. Toch, hè? Als er inderdaad zo'n kabinet met vakministers komt, is het dan ook niet logisch om daar een leider op te zetten met leidinggevende ervaring? Ook dat kan. ik vind het heel prima dat u aan allerlei mensen denkt. Maar ik ben de partijleider van Nieuw Sociaal Contract. En de vraag was, onder welke condities ben ik bereid om het zelf te doen? Nou, dat is onder die conditie. En vergeet niet, als minister-president heeft natuurlijk een uitgebreide staf voor het managen van allerlei zaken. Nou ja, die uitgebreide staf hebben die vakministers natuurlijk ook. Maar goed, hoe dan ook, door die opmerking van Omtzigt van vandaag ging het toch uiteindelijk weer over de poppetjes. En dat is toch opvallend, omdat hij juist van iedereen het hardst roept dat het toch niet over de poppetjes en over de inhoud moet gaan. Ja, met nog 3 dagen voor de verkiezingen zijn er nu 4 partijen die woensdag als grootst zouden kunnen worden, zei je net al. Maar met dus ook nu 4 kandidaat-premiers. Wat zegt die concurrentie over de nieuwe duidelijkheid, tussen aanhalingstekens, van Omtzigt? Ja, zij zijn er ook bepaald niet van onder de indruk. Sterker nog, hoezo zegt hij dat hij nu zoveel mogelijk helderheid wil verschaffen? Nu weten we eigenlijk nog niks, zegt Dylan Jezokus van de VVD. Het maakt het allemaal wel behoorlijk ingewikkelder en complexer, en de kiezer moet nog spreken, hè? Dus ik denk, nou, neem zelf een besluit. Als je geen premier wil worden, prima, zeg dat gewoon. Geen vaag gedoe. Maar dit land heeft behoefte aan leiders die daadkracht tonen. Besluiten nemen en niet eindeloos twijfelen. Ja, en Frans Timmermans van PvdA GroenLinks, die is er eigenlijk niet zo mee bezig. Kan u zich voorstellen dat ik andere dingen aan mijn hoofd heb dan de vraag of Pieter Omtzigt wel of niet premier wil worden? Zeker, maar ik stel hem u nu. Vindt u dat hij duidelijk was vandaag? Vandaag was hij duidelijk. Eerder was hij ook duidelijk, wilde hij niet. Hij is duidelijk, maar een andere kant op. Hij wisselt in zijn duidelijkheid, laat ik het zo uitdrukken. Hij wisselt in zijn duidelijkheid. Nou, die vond ik wel treffend geformuleerd. Timmermans is het dus al eens met Jezokus. En die vierde kandidaat, Wilders van de PVV, die laat via X Twitter voorheen weten, geheel volgens zijn kersverse traditie en zijn splinternieuwe imago, samenwerken is beter dan ruzie maken. Alleen aan samenwerken, daar heeft Nederland wat aan. Niet wie welk baantje krijgt. Aldus de nieuwe Wilders, het kan verkeren. Morgen, Mieke, is er een nieuwe peiling en dan ook het één na laatste lijsttrekkersdebat. En we mogen wel zeggen op deze zondagavond, het kan echt nog alle kanten op. Oké, dankjewel, Wilma Borgman. Ik ga verder praten over de politiek met Ilja Leonard Vijver. Normaal gesproken woont hij in Italië, maar hij is even over in Nederland om te stemmen, denk ik, of niet, Ilja? Onder andere, om het genoegen te smaken om met jou te mogen spreken. Ja, dat is heel lief dat je dat zegt. Maar je bent hier omdat je je zorgen maakt over het verval van de democratie. Ook een belangrijk thema in je historische roman Alcibiades, over een politicus in het oude Athene die ooit zei: de geschiedenis herhaalt zich zelden opzichtig, maar na afloop van gebeurtenissen blijkt zij dikwijls achter nieuwe maskers en modieuze kostuums een oud stuk te hebben opgevoerd. Wat bedoelde die daarmee? Of tenminste, voor zover je dan in zijn hoofd kunt kruipen. Het is waar dat eigenlijk was het een oud plan om een roman te schrijven over het fantastische personage dat een ongelooflijk leven heeft geleid, Alcibiades. De reden waarom ik 2 jaar geleden daadwerkelijk begonnen ben om dat plan uit te voeren, was dat ik opeens begreep dat ik aan de hand van het levensverhaal van Alcibiades thema's ter sprake kon brengen die naar mijn vaste overtuiging heel erg relevant zijn voor ons vandaag de dag. Ja. En dan gaat het inderdaad over het feit dat Alcibiades een hoofdrolspeler was in een periode in de geschiedenis aan het eind van de 5e eeuw voor Christus in Athene, waarin de Atheense democratie, de oudste democratie die we kennen, in verval raakt. Ja. En als je kijkt naar de symptomen die in die tijd wezen op dat verval, dan is dat voor ons vandaag de dag angstaanjagend herkenbaar. En daar wilde ik het over hebben. Ja, daar heb je toen dat boek uitkwam, in mei volgens mij, ook uitgebreid heb jij mensen daarop geattendeerd. Ja, ik blijf mensen daar maar op attenderen. Nou ja, goed. Maar goed, dat doen we dan nu weer. Want je woont in Genua, in Italië. Het is toch een beetje een relatieve buitenstaander. Hoe kijk je dan naar de staat van de Nederlandse democratie? Maar ik hou Nederland haarscherp in de gaten. Oh, gelukkig. Nederland hoeft zich geen illusies te maken dat iets aan mijn dus je blik voelt je onttrekt. Het is niet dat je er anders naar kijkt als je in een ander land woont. Kijk, Italië kan er natuurlijk ook wat van politieke schermutselingen, maar goed. Nou ja, precies. Ik weet niet of dat jou troost of nog ongeruster maakt. Troost me niet, nee. Op geen enkele manier een exclusief Nederlands probleem. Nee. Ik zou ditzelfde gesprek ook in Italië kunnen voeren en in vele andere landen, maar af en toe helpt het ook om Nederland te beschouwen met een zekere distantie. Ja. Van een afstand zie ik bepaalde dingen scherper. Ook omdat je van een afstand misschien iets minder gevoelig bent voor de heigerigheid de waan van de dag. De waan van de dag en dat soort dingen. Dus dan heb je misschien meer oog voor de tendensen. Ja, maar wij krijgen op een of andere manier, die democratie is een beetje vastgelopen eigenlijk. Hè? We krijgen niks meer voor elkaar, toch? Hoe komt dat? Misschien sta je me toe om heel kort toe te lichten. Er is een theorie, in de roman leg ik die in de mond van het personage Protagoras, over de verschillende staatsvormen die mogelijk zijn. En dat is verhelderend. Ik zal het kort uitleggen. Dit model, dit staatkundige model, zegt dat er in theorie drie staatsvormen mogelijk zijn. Ofwel je hebt één persoon aan de macht, ofwel een groepje aan de macht, of iedereen aan de macht. Ja. Dat zijn de mogelijkheden. En één persoon aan de macht is, zou je een monarchie kunnen noemen. Een groepje aan de macht is een aristocratie. En iedereen aan de macht, de democratie. Ja. Maar, en nu wordt het interessant. Volgens die theorie heeft elk van die drie staatsvormen een negatieve pendant die intreedt zodra de machthebber of machthebbers meer oog krijgen voor het eigen belang dan voor het belang van het land. En op zo'n manier kan een monarchie ontaarden in een tirannie. Een aristocratie kan verworden tot een oligarchie. En ook de democratie heeft een negatieve pendant. En die is? En dat wordt in het Grieks genoemd een ochlocratie. En als je dat per se zou willen vertalen, is dat zoiets als de dictatuur van de massa. En als je kijkt naar de kenmerken daarvan, dan heeft dat heel veel gemeen met wat wij vandaag de dag populisme zouden noemen. Ja, dat is dus wat er in Nederland op dit moment aan de hand is. De democratie die dus overgaat in die ochlocratie. Ja, en het is volgens dit model is het intreden van zo'n negatieve pendant een crisisverschijnsel dat een omslag aankondigt. Dus zodra de monarchie tot een tirannie is verworden, komen de gegoede burgers in opstand om een aristocratie te vestigen. Zodra dat een oligarchie is geworden, komt het volk in opstand. En het model is cyclisch. Zodra de democratie ontaard is in een ochlocratie, begint de roep om de sterke man steeds harder te klinken. Ja. En het angstaanjagende is dat daar natuurlijk veel voorbeelden van zijn. Een democratie kan zozeer een parodie worden op zichzelf dat het aanvankelijk misschien ook best een goed idee kan lijken om iemand even tijdelijk te bekleden met speciale volmachten om orde op zaken te stellen. Een democratie kan een dictatuur voortbrengen. Ja. Zover zijn we in Nederland gelukkig dat nog niet. Zeggen, maar we moeten ons bewust zijn van het risico. Het gebeurt in we zouden het kunnen hebben over Turkije van Erdogan, Rusland van Poetin, over wat Trump heeft geprobeerd in de Verenigde Staten. Dat zijn wat democratieën die toch op een of andere manier afgeleiden naar een, naar een aristocratisch, naar een autocratisch model. Ja, ja, precies. En dat zijn, het is natuurlijk ook vaker vertoond in de geschiedenis in de jaren 30 in Europa, dat democratieën zichzelf kunnen opheffen. Ja. Maar het belangrijke is om te beseffen dat een democratie een heel fragiel en onderhoudsgevoelig bestel is. Je denkt dat wij dat ons niet voldoende bewust zijn? Ik denk het niet, nee. Ik begreep dat in Genua, in jouw eigen woonplaats, stortte in 2018 de Morandi-brug in, hè, die binnen een jaar weer werd opgebouwd. Ja. Toen dacht ik van, hé, dat is toch ook een heel rommelig land, dat Italië, maar dat kregen ze dan toch wel voor elkaar. Ja, het is Want je zei ook van, ja, op het moment dat, laten we zeggen, de macht te veel versnipperd is, ja, dan gebeurt er ook niks. Maar dan loop je ook vast in allerlei bureaucratie en gedoe en regeltjes. En dan net hoorden we nog het woord daadkracht voorbij komen. Dat is dan ver te zoeken. Ja. Maar goed, het kan dus dan soms ook weer wel. Ja, nou, het is in de roman wordt dat ook aan Protagoras gevraagd welk van de drie staatsvormen nou de beste is. En hij zegt, de democratie is het minst efficiënt van de drie. En een autocratie, een monarchie is het meest efficiënt. Maar, daar staat tegenover, dat als het ontaardt, dat een monarchie ook het meest efficiënt is in het onderdrukken van de eigen burgers. En een democratie het minst efficiënt in het onderdrukken van de eigen burgers. Dus efficiëntie. Alcibiades ontdekt op een gegeven moment dat efficiëntie misschien ook niet de bedoeling is van een democratie. De democratie is ingericht om concentratie van de macht te voorkomen. Ja. En wat je ziet met de Morandi-brug in Genua is dat de burgemeester heeft speciale volmachten gekregen. En die heeft beloofd om die brug binnen een jaar te herbouwen. Hij werd uitgelachen erom. Maar het is wel gelukt. En het is gelukt. Doordat hij die speciale volmachten heeft gebruikt om allerlei bureaucratische regels te omzeilen. Dus dat was heel efficiënt. Ja. Maar het probleem is nu dat hij daardoor de smaak te pakken heeft gekregen en nu alles op zo'n manier begint te regelen. En praktisch is de lokale democratie in Genua buitenspel gezet. Het voert te ver om daar in detail op in te gaan, maar ik heb dat zelf nu aan den lijve ondervonden met iets waar we mee bezig zijn. Het wordt al het Genua-model genoemd, begreep ik. Ja, ja. Dus maar daar zie je dat heel mooi in de praktijk. Ja, maar je ziet de dubbelzinnigheid ervan. Ja. Je ziet de efficiëntie die ten koste gaat van de inspraak en het democratische model. Ja. Ja. Maar goed, die drie staatsvormen. Democratie is niet heel erg efficiënt. Maar wel Vind jij het wel de beste vorm? Nou ja, het is... Zoals Churchill zei, de allerslechtste staatsvorm... met uitzondering van alle andere staatsvormen die zijn uitgeprobeerd. Ja. Nee, de democratie... Kijk, de reden waarom ik me zorgen maak over de democratie... in Nederland en ook in andere landen... is dat een van die symptomen van het populisme, van een ochlocratie... is een soort van dictatuur van de publieke opinie. Dat... Het is heel lastig om nu een politicus te vinden die de moed heeft om verder vooruit te kijken dan zijn eigen herverkiezing. Zie je die hier in Nederland eigenlijk? Nee. En de facto wordt het land eigenlijk geregeerd door de publieke opinie, door de opiniepeilingen. We hebben daar veel voorbeelden van gezien. Tijdens de pandemie bijvoorbeeld, waar een beleid in een medische noodsituatie wordt uitgestippeld. Daar kun je van vinden wat je wilt, daar gaat het nu even niet om. Maar vervolgens wordt meer dan eens afgeweken van dat beleid onder druk van de publieke opinie, door pressiegroepen. Je mist eigenlijk een politicus die zich niet zoveel aantrekt van die publieke opinie, maar die dus gewoon visie heeft en het beleid gewoon uitvoert wat hem of haar voor ogen staat. Wat wie beschouwd wordt als de laatste grote democratische staatsman in Athene is Pericles. Pericles is ook de stiefvader van Alcibiades. En wat Thucydides over Pericles, de historicus Thucydides over Pericles zegt, het compliment dat hij hem geeft, is dat hij niet bang was om tegen de publieke opinie in te gaan en impopulaire maatregelen voor te stellen die volgens hem noodzakelijk waren, en vervolgens zijn best te doen om dat voor het volk te verdedigen. Ja. Nou, dat is een houding die tegenwoordig heel zeldzaam is geworden. Ja. Maar zie je nog wel bij iemand die houding terug, ook al is het maar een heel klein beetje? Ik mis heel erg de moed om lange termijn visie. Toch geef je ook wel stemadvies. Ja, nou ja. Het probleem, het populisme, het gevaar van het populisme in Nederland zit vooral rechts. Ja. En dat Wilders nu bezig is met een opmars. Dat vat mijn zorgen heel goed samen. Ja. En ik denk dat het de enige manier om nog een kans te maken om een extreemrechts kabinet te voorkomen is om de linkse fusiepartij van PvdA en GroenLinks zo groot mogelijk te maken. Als zij het initiatief hebben in de formatie, is er misschien een kleine kans dat het anders loopt. Ja. Zelfs dan zal het moeilijk worden. Dat is nog je enige hoop. Ja. En mijn hoop is niet gevestigd op Omtzigt. Nee. Dat is ook zoiets, hè, waar we het dan net, wat net ter sprake kwam. Ja. Dat hij premier zou willen worden van een zakenkabinet. Ja. Ja. Het is natuurlijk een soort van fictie dat beleidsdiscussies objectiveerbaar zouden zijn, zodat specialisten daar goede of foute beslissingen in zouden kunnen nemen. Het zijn altijd politieke keuzes. Je hebt politici nodig op die politie. Maar dat is ook echt het probleem van Omtzigt, dat hij zo denkt. Hij denkt dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. En dat is heel gevaarlijk. Dat is eigenlijk ook een vorm van populisme. Ja. Oké, dankjewel. Ilja Leonard Vijver. Jij bedankt. Ja. It was just after sunrise and down by the sea. Down on the sand flats where nothing will grow. Come drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in. Just 9 lucky soldiers had come through the night. Half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home. With 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day. Soldiers was dit van James Taylor. Ondertussen is Hans Renders binnengekomen en hij zit ook al. Ik zit ook al, ja. Ja, even de tune. Ja. Ja, ik hoor niks. Ja, ik hoor hem. Een leven in letters. Een leven in letters, ja. Ponk. Ja, de derde zondag van de maand. En dan ben jij er altijd, directeur van het Biografie-instituut in Groningen. Ja, in deze turbulente politieke tijden kan het niet anders dan dat ook in de biografieën die politiek terugkomt. Wat is er uitgekomen de afgelopen tijd? Ja, nou, de afgelopen tijd. Ik heb 4 boeken voor me liggen. Oh, waarvan ik er maar 2 uitgebreid zal bespreken. Eentje met 1 zin. Eentje deze week verschenen. Abraham Kuyper, een leven in de journalistiek. Dus niet echt een biografie. Maar Abraham Kuyper had een vaste column in de Standaard. En dat was ook een journalist. En zijn leven is daaruit te destilleren. Geschreven door Johan Snel. Mm. Een ander boek. Ik zou bijna willen zeggen een geniaal boek. Doe ik in een halve zin af. Oh. Om 2 redenen. Ik ben de promotor. Dit is een proefschrift. Ja. En de auteur Koen Brummer van de biografie Sam van Houten. Je weet wel, de man van het kinderbedje. Die komt na ons, wordt hij uitgebreid geïnterviewd in Wat Blijft. Ja, dat weet ik dan weer. Ja. Natuurlijk een hele goede biografie. Ik zei al, het is een geniale biografie. Ja. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Okay. Er zijn 2 biografieën verschenen die ik wel heel erg interessant vind. Eentje, het is allemaal heel vers. Hè. Eentje heb ik alleen nog maar in drukproef. Dat is de biografie, ken je hem nog, van Jan de Koning. Ja, de anti-revolutionaire Juist. Partij. Zo'n heel gereformeerd hoofd zie ik daarbij. Hij heeft een heel gereformeerd hoofd. Daar schiet mij een quote van achter binnen. Die ga ik nu niet uitspreken. Maar of was hij katholiek? Nee, hij was zeer gereformeerd. Ja. En later was hij een belangrijke man. Weet je nog, bij dat samenvoegen van het CDA. Nou, Jan de Koning is nu weliswaar vergeten, maar is een hele belangrijke politicus geweest. En de auteur van dit boek, Peter Bootsma, en uitgever Boom, hebben daar een bijzonder interessant boek van gemaakt, omdat je ziet dat door middel van zo'n man die inderdaad heel gereformeerd was, komt uit het dorpje Zwartsluis, in die kringen wel een soort gevestigde naam, want zijn vader was er al burgemeester, hoe zijn jongen eerst in het verzet gaat, daarna rare dingen meemaakt, omdat hij zich aanmeldt om daar naar Indonesië te gaan. Daar verliest hij zijn broer. Dus een en al ellende. Je kunt ook zeggen levenservaring, maar dat zou wel heel cynisch zijn. En je ziet dat die man die ervaringen van die familie en zijn eigen ervaringen meeneemt in de politiek. En dat mondt erin uit dat hij een glansrijke carrière heeft. Kamerlid. Toen mocht hij nog tegelijkertijd lid van het Europese parlement. Hij is minister van Onderwijs geweest. Hij is minister van Sociale Zaken geweest. En wat die Bootsma zo goed doet, is de relatie tussen dat particuliere leven van deze Jan de Koning en zijn publieke leven goed naast elkaar zetten. Ik geef 2 korte voorbeeldjes. Eentje van 8, dat is natuurlijk een sluwe vos, die wilde eigenlijk dat Jan de Koning hem zou opvolgen. Maar er was iemand nog sluwer. Lubbers. Hmm. Wat deed Lubbers? Die zei tegen Jan de Koning, laten wij samen eens, dat deed Lubbers altijd, naar een oplossing zoeken. Want Lubbers wil natuurlijk zelf graag. Zei die, zullen wij nou eens in alle openheid en eerlijkheid een zwakte- en sterkte-analyse van elkaar gaan maken? Mieke, je raadt wat eruit kwam. En de geschiedenis heeft dat ook aangetoond. Nou, verder zit er, vind ik dan wel heel interessant, een hele leuk hoofdstuk in over Jan de Koning. Die had ook sociale geografie gestudeerd. En als Kamerlid kreeg hij plots geluiden uit Groningen. De Universiteit van Groningen. Want er was een docent die er volgens sommigen een potje van maakte. Die een bal uitvoerde en die maar het gezag zat te tarten. Hm? Willem Frederik Hermans. Oh ja, natuurlijk. Dus dan zijn er van die mooie zinnen. Die uitdrukking ken je wel. De beste premier die we nooit hebben gehad. Ja, van Wiegel zeggen ze dat toch? Ja, maar dat komt van Jan de Koning. Oh. Jan de Koning had heel weinig vijanden. Hij was een hele gedegen man. Sociale man. Was ik met een Surinaamse vrouw getrouwd. Ik wil niet zeggen dat hij daar minister van ontwikkelingshulp werd. Maar het was in ieder geval geen beletsel. Maar ja, dan moeten we de actuele politiek. Ja. Maar gewoon een leuke biografie van Jan de Koning. Ja, dit is een hele leuke biografie. Want je denkt, nou, misschien een saaie man. Is daar nou nog zoveel aan te beleven? Maar ja, dus. Ja, nou, dat is heel veel aan te lezen. Omdat je aan zo'n biografie ziet hoe politiek werkt. Ja, ja. En ja, als je dat saai vindt, dan is dit een saai briefje. Maar het is ook een lekker vlot geschreven boek. En met name vanwege die relatie tussen dat privéleven van hem. Nou, zijn er iets over dat verzet en noem maar op. Ja. En zijn politieke besluiten. Vond ik een heel erg mooi boek. Okay. Maar je wilde al naar iets anders. Nou ja, zeg het maar. Ik zou bijna zeggen, wij moeten. Ik geloof dat we een unicum beleven in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Dat het nooit eerder is voorgekomen dat iemand op één avond in 3 talkshows zit en dan er ook nog eentje heeft afgezegd. Laat me raden wie het is. Wie zou dat zijn, Mieke? Dat kan er maar één zijn. En dat is natuurlijk Caroline van der Plas. Ja. Is daar al een biografie over verschenen? Ja, er is een biografie over verschenen. En ik dacht lijkt me rijkelijk vroeg, Hans. Ik dacht eerst, wat hebben we eraan? Nou, het is ten eerste vroeg. Ik heb dat al eens eerder gezegd. Eigenlijk moet iemand dood zijn. Ja. Liefst 10 jaar dood. Want dan dalen al die tegenstellingen een beetje in de archieven, in de documenten. En dan praten mensen niet wat dan tegenwoordig heet met mail in de mond. Maar goed, dit is, hoewel de biografe Marcia Nieuwenhuis, journalist bij het AD, Algemeen Dagblad, dat niet noemt. Maar dit heeft ambitie van die campaign trail volgen, wat Hunter Thompson deed met Jimmy Carter. Zij vonden Jimmy Carter maar een rare man. Maar hij volgde hem, ook nog met een of twee andere mensen, een jaar lang. En op het eind dacht ze, dat is eigenlijk best een goede kerel. Jimmy Carter, hou die naam in de gaten, want die wordt, ik geloof, volgende week 100 jaar. Dus zijn vrouw is net overleden. Ja, ik weet het. Ja. Nou, terug naar Caroline. Je vraagt je dan af, inderdaad, nu al, wat moeten we ermee? Dus ik ben een beetje gaan zoeken, wat wist ik nog niet? Terwijl ik toch al die talkshows op de televisie heb gezien en de interviews. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Kan helemaal niet bij haar, nee. Maar ook wel, je kunt je die uitzending herinneren van Lubach. Arjen Lubach. Het wordt allemaal betaald tot groot kapitaal. En dat die vraag stelt dus Marcia Nieuwenhuis zich ook. En dan gaat het ging over die boeren, toch? Over die boerenprotesten. Die bedoelt, daar gaat nou, het over. Nou, de hele partij. Dat had die hele agro. En de PR-bureau, dat heet dan Remarkable. Met allemaal hoofdletters erin. Dus dat zit een beetje in. En wat wij allemaal al dachten, vond ik toch wel heel interessant om te lezen. De aanleiding om BBB op te richten, dat ze zeggen, en nu gaan we het doen. Nog een keer raden. U kunt het raden. Is zeer te groot. Die van die parlementariër van D66, die zei, de veestapel moet gehalveerd worden. En toen kwamen ze in actie. Nou was Caroline van der Plas al lang met van alles bezig. Ze heeft nog ooit gelopen voor een raadszetel in de gemeente Deventer. Oh. Dat is haar moeder overigens wel gelukt. Haar moeder is een Ierse, maar die spreekt heel goed Nederlands en die is ook heel slim. En die is daar raadslid geweest en Caroline wilde dat ook. En dan zie je hoe gek dat in haar leven gaat. Zij was ooit een van die panelleden van het Lagerhuis. Dat was dat varenprogramma waar jongeren tegen elkaar onder leiding van Paul Witteman en altijd één politicus. Nou, op een dag was dat Pechtold. En die Pechtold die vond haar toch wel heel interessant. En die Pechtold heeft toen een aanbeveling gegeven op Facebook en ook nog een filmpje ingesproken om Caroline van der Plas te steunen. Dus daar zag zij al, ik kan mensen beïnvloeden. Ja, toen voelde ze de politicus in zichzelf. Nou, dat was al eerder. Kijk, wat deze biografie een beetje ingewikkeld maakt. We willen natuurlijk allemaal nieuwe dingen lezen en we zijn ook niet vies van wat persoonlijke dingen. Nee. Maar er staat een heel lang hoofdstuk in over een hele nare scheiding van Caroline. We zullen die naam hier maar niet noemen, want dan wordt het weer eens een keer opgehaakt. Maar die man van haar, die twee zoons die nu ook steeds in de media zijn, die zijn van hem en van Caroline van der Plas. En hij heeft in 2006 op de Waalbrug gestaan. Daar heeft hij enorm veel publiciteit toe gehad. En die wilde er vanaf springen, want hij mocht zijn kinderen niet zien. Nou zou je kunnen zeggen, nou dat is relevant, want we willen de mens achter de persoon kennen. En nu komt toch wel een beetje mijn kritische houding ten aanzien van dit boek. De biograaf stelt zich wel vragen. En ter verdediging zegt ze dat meer een biografisch actueel portret is of zoiets. Okay. Ze stelt zich wel vragen, maar ze doet eigenlijk niet zo heel veel meer dan quotes ophalen. Dus ze gaat naar die man en ze gaat dan weer naar de oprichters van dat PR-bureau. Dan gaat ze weer die vragen. Maar er wordt niet echt